हम सब जीवन के अमृत क्षणों को पढ़ रहे हैं, स्वयं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारी ये सत्संग गंगा महाभारत समापन की ओर है और ऋग्वेद में भी हम दूसरे ऋषि के ऋचाओं के अमृत पाठ में लगभग समापन के समीप है, अंतिम सूप में है। इस बीच में हमने अपने करीब होने का बहुत प्रयास किया, अपने को जानना चाहा, और सच है कि जिसने अपने को नहीं जाना उसका मनुष्य योनि में आने का कोई कारण कोई मतलब नहीं है। आपके घर में एक बर्तन है, रखा हुआ है, आपने बरसों से उसका प्रयोग नहीं किया है, तो धीरे धीरे उसमें मैल जमा होने लगती है, जंग लग जाती है और बहुत बार वो बर्तन बेकार भी हो सकता है। बर्तन धातु का होता है, सख्त होता है, जल्दी खराब नहीं होता है। उससे भी कहीं कोमल एक बर्तन है हमारे पास जिसे हम मन कहते हैं, और इस मन के बर्तन को जन्म से आज तक हम न मांजते हैं, न धोते हैं और न ही उसको पवित्र करने का प्रयास करते हैं। हम दूसरों के गुण दोष देखा करते हैं और ये इसकी मैल इसे खाती रहती है और फिर ये पूरी तरह से सड़ जाता है। हमें दुनिया की चौधराहट से फुर्सत नहीं मिलती, मन का बर्तन मांझे कौन, धोए कौन, देखने की नौबत ही नहीं आती। ये जो चाहे सो करे, ये तो ठीक ही करता है, ऐसा हम मानते हैं। तो हम जो करते हैं वो सब ठीक है, दूसरे जो करते हैं उसमें गुण दोष हम देखेंगे। ये मनोवृत्ति इस कोमल बर्तन की इस कदर उपेक्षा करती है कि फिर सत्संग का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। क्योंकि सत्संग जो है सत का संग है, वो इस मन को अब अच्छा क्यों लगेगा, ये तो कुसंगी हो गया है। इसी के लिए संत मनीषी जन स्वयं भगवान वेदव्यास हमको महाभारत जैसा अद्भुत महाकाव्य देते हैं कि जो इस मन को धोने, जानने, मांझने, पवित्र करने और इसको सत्संगी बनाने का एक अद्भुत उपक्रम है। हमने देखा कि सारी कथा हमारी ही थी। पांच तत्व से बना ये शरीर पांडव मैं हूं, मेरा धर्म ही युधिष्ठिर है, संकल्प शक्ति भीम है, ज्ञान अर्जुन है, निर्णायक बुद्धि अर्जुन है, ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव है, यज्ञोपवीत ही मेरा गांडीव है, अर्जुन का जीव रूप हम सब अर्जुन है, शरीर रथ है, आत्मा श्री कृष्ण सारथी है और मायाओं का महासमर महाभारत है। एक एक पात्र में, एक एक पात्र में हमने अपनी कथा को पढ़ा, लेकिन क्या हमारा मन मांझा, क्या हमने मन को मांझना चाहा, क्या हमने उसे धोना चाहा, ना हमने जान करके विद्वान बनना चाहा है, दूसरों को उपदेश देना चाहा है, हम इस पर चलना क्यों नहीं चाहे, प्रश्न ये है। क्योंकि जब तक मैं अपने को देखना आरंभ नहीं करूंगा, मैं अपने को मांझू धोऊंगा कैसे, और जब तक मैं दुनिया ही देख रहा हूं मैं अपने को देखूंगा कब, और एक उम्र मेरी मुझको देखने के लिए न काफी है और मैं बड़े फुर्सत से हूं दुनिया देखता हुआ, एक जन्म न काफी है मेरा मुझको देखने के लिए और मुझे फुर्सत नहीं है चौधराहट से। वही सत्संग कर सकता है जो अपने भीतर झांक सकता है, जो अपने आप को पढ़ सकता है, जो स्वयं को पहचान सकता है। ग्राह्यता जब मेरे भीतर मैं अपने को मांझ धोता हूं, जब बर्तन खाली होता है तभी भरता है, भरे बर्तन तो उलीझा करते हैं। इसी को हमने महाभारत में विस्तार से पढ़ा कि आत्मा श्री कृष्ण ही सारथी ही रथ चला रहे हैं, वो आज भी मेरे भीतर बैठे हैं और मैं दुनिया में महल देख रहा हूँ, ऊंच नीच देख रहा हूँ, जात पात देख रहा हूँ, हाँ कड़वे सड़े स्वभाव को मैं बड़े दंभ पूर्वक धारण कर रहा हूँ और जीवन का माधुर्य मेरे जीने कहाँ खो गया है। यही भगवान श्री कृष्ण की लीला अवतार कथा है। अगले रविवार को जन्माष्टमी है, आप सभी आमंत्रित हैं, सभी को सूचित करेंगे, सब लोग पधारेंगे, सब परिवार मित्रों के साथ सभी लोग आए और यहाँ सारे दिन के सत्संग में हमारे साथ सम्मिलित हों। और क्योंकि अगले रविवार को जन्माष्टमी है तो हम सोचते हैं कि अगले रविवार को भगवान वासुदेव की कथाओं का अमृत पान ही करेंगे, वेद गंगा को विश्राम देंगे, हाँ, तो इसलिए उसके अगले रविवार हम अगली ऋचा लेंगे मेरा तिथि कर्म ऋषि की गोविंद है। तो महाभारत की कथा में हमने जाना एक एक पात्र में अपने को मांजा धोया और पड़ा और फिर भी आचरण में हम जानते हैं कितना उतार पाए। युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण कथा में भी हमने जाना कि कहानी हमा रही थी कि जब स्वर्गारोहण के लिए हमारी कथा ऊपर को उठी थी, पांचों पांडवों ने सारा साम्राज्य छोड़ दिया और कृष्णा के संग वो घनघोर तप कर अंतिम समाधियों के लिए हिमालय पर चले गए। हम छोटे छोटे दंभ मिथ्या अभिमान भी नहीं छोड़ पाते हैं और वो साम्राज्य छोड़कर चले गए। भेद देखो तुम में और तुम्हारे पूर्वजों में और फिर सही लगाओ कि कितने सही हो तुम। जाने कब खुलेगी आंख हमारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि पतित योनियों को आवाज दिए बैठे हैं कि हमने तो न सुधरने की कसम खाई है। हम पूछ लें अपने आप से, क्योंकि जिसने सत्संग जिया नहीं उसने सत्संग कभी किया नहीं है। वो अपने को धोखा दे रहा है कि वो सत्संग करता है। कुसंग जीने वाले सत्संग कभी नहीं करते, वो जानते ही नहीं होता क्या है। वो तो उस पत्थर की शिला की तरह है जो जल में उतारी निकाली तो वही चट्टान है, पानी उसके भीतर गया ही नहीं, तो सत्संग इसने पिया ही नहीं। सत्संग को पिए और जिए तो सत्संगी है। तो जब चले स्वर्गारोहण को बहुत विस्तार से हम कथाएं कर चुके हैं तो सबसे पहले सहदेव की मृत्यु हो गई और मैं जाना कि सहदेव सह मैंने साथ देव माने देवता अमर ईश्वर के साथ करने वाली भक्त और भगवान का जो द्वैत नाम है वो है सहदेव। देवता का साथ करना तो साथ कोई करने वाला है तो एक देव भी है, तो सह देव भक्त और भगवान। तो सहदेव का बाहर मरना अंतर जगत में जन्म नहीं तो है। तो आज भक्ति का भाव बाहर विश्राम दे गया है, गोविंद जब इस देह आंगन में है तो भक्ति यहां आ गई है, सहदेव का लोप हो गया है। देखो और हमारा सहदेव तो विषया शक्ति में खड़ा है, हम दूसरों का तमाशा देखते देखते खुद अपनी जिंदगी के एक तमाशाई भर बन रह गए, खुद तमाशा हो गए कि लोग देखें और उपमा में हमारा नाम लें कि भाई उसके जैसा मत बनना, वैसे सत्संगी मत होना। आज ये स्थिति है हमारी। जब भक्ति बाहर से विश्राम पाती है तो भीतर जाग जाती है, गोविंद मेरे भीतर बैठे हैं, समाधि हिमालय से ऊपर उठ रही है, हिमालय जैसे ऊपर उठती जा रही है, बर्फ की शीतलता गोविंद के भाव में तप और समाधि में प्रकट होने लगी है, मन है शीतल शीतल हुआ जाता है। पांच तत्व से बना ये शरीर पांडु, कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली इसकी चेतना शक्ति कुंती, और इसी के साथ जाने कब का लुप्त हो गया बाह्य जगत की आसक्तियों का भाव माधुरी, वो तो इसके साथ ही सो गया था जब वन में। और आज पांडवों में भी सहदेव जाता रहा है, मेरे भीतर उनकी मनोहारी मूर्ति है, वे सुंदर महिमा में छवि मेरे भीतर जब मन ज्योतिर्मय हो रही है, रोम रोम पुलकित है मेरा, गोविंद मेरे मन मंदिर में विराजे है। मन है कि शिलाखंडों से शांत निर्मल हुआ जाता है, भक्ति में बाहर विश्राम पाया है, भीतर विराज गई है। अब फिर नकुल भी जाता रहा वाहि जगत का ज्ञान, वो कौन थे वो क्या थे मुझे कुछ याद नहीं है, मेरे पास तो बस गोविंद है, बस गोविंद है। मन भीतर आकर के मन के आंगन में आज एक मनहारी झांकी, एक मनमन झांकी मेरे गोविंद की स्थिर हो गई है। नकुल सो गया है, बाहर मर गए हैं, लेकिन रूम रूम मेरा ज्ञान उनकी शोभा उनका रूप उनका रस उसी को पिए जा रहा है। सुबह यही आकर रुक गई है। और आज द्रौपदी संज्ञा भी लड़खड़ाने लगी है। द्रौपदी कौन है? संज्ञा शक्ति। संज्ञा शून्य होकर कोई भाव नहीं चलता, इसलिए पांचों भावों की उभय पत्नी कौन है? द्रौपदी। और द्रौपदी के पांच बेटे हैं और संज्ञा की भी पांच तन्मात्राएं हैं, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श, यही तो पांच बेटे। ये पांचों पहले ही अश्वत्थामा ने मारे हैं, तभी तो भीतर द्रौपदी को प्रवेश मिला है। जब तक तुम बाहर ही आनंद लेने के लिए भाग रहे हो, तुम क्या जानो तुम्हारे भीतर क्या है? जो बाहर देख रहा है वो भीतर अंधा है। धृतराष्ट्र से भी बुरा अंधा है, गांधारी से भी बुरा अंधा है। और जो भीतर देख रहा है वो बाहर विरक्त है, तो बाहर से विरक्त है तो लगभग अंधा ही है। जैसे नबे निभाए जाओ, गोविंद में मन बसाए जाओ, ये क्षण न जाने पाए नारायण के बिना, तो संज्ञा के अंतर्मुखी होते ही अर्जुन को निर्णायक बुद्धि को भी लगा है कि उसके अंग शिथिल होने लगे हैं, क्योंकि निर्णायक बुद्धि का निर्णय तो भीतर है, तो बाहर जिएगा कैसे? अर्जुन भी समाधिस्थ हो गया है, बाहर से उसका भी लोप हो गया है। समाधि एक गहनता अटलता की ओर जा रही है। इसी की परमावस्था। और संकल्प ने कहा, अब मेरा काम क्या? गोविंद तेरे भीतर, तो गोविंद के भीतर अब और युद्ध कहाँ है? संकल्प ने भीम ने भी विश्राम लिया है और वो समाधि का भाव एक युधिष्ठिर युद्ध धन स्थिर। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद करो व्याकरण से भी और अमरकोश से भी। युद्ध युद्ध समझते हो ना, लड़ाई। धन स्थिर, जो युद्ध में अटल है, अर्थात जो जीवन रूपी युद्ध में आत्मभाव में अटल है, उसे हम क्या कहेंगे? युधिष्ठिर। और इसलिए वो धर्मपुत्र और धर्म का भाव कहलाता है। और युधिष्ठिर आत्मा में स्थित हो गया है, ये समाधि की परमावस्था है। यहां पहली बार तुम भक्ति का दर्शन पाते हो। चार माला फेर लिए, राम राम गा लिया, तो समझो तुम भक्ति मार्ग हो। नहीं, झूठ बोल रहे हो। भक्ति योग की परमावस्था का नाम है। जब योगी योग की इस अंतिम अवस्था में आता है, इससे पहले आप भक्ति होने का अभ्यास कर रहे हो। भक्त बने नहीं हो। भक्त तो हो विषयों के, भक्त तो हो झूठ के, भक्त तो हो कपट के, भक्त तो हो आसक्तियों के, नारायण के ही भक्त तुम कदापि नहीं हो। धोखा देते हो अपने आप को। कहा ना दो प्रकार से जीवन जिया जा सकता है, यही कौरव पक्ष और पांडव पक्ष है। ईश्वर का होकर श्री हरि को सब कुछ मानता हुआ उनका निमित्त बन करके मैं संसार जीऊं, ये पांडव पक्ष है। और आसक्तियों का होकर मैं भक्ति करूं, ये कौरव पक्ष है। किस पक्ष में जी रहे हैं बोलो, क्या बने? दोनों में भी थे। दोनों में भेद है कि मैं बीबी का, मैं मकान का, मैं दुकान का, मैं काम धंधे का, मैं फलाना पद का, मैं फलाना ढिकाना, ये बनके और तू भक्ति करे तो ये धृतराष्ट्र भक्ति है। महाभारत में यही दिखा रहा हूं आप कि अंधे धृतराष्ट्र और आंखों पर पट्टी बांधने वाली गांधारी की जमात में खड़े हो मित्र, तुम्हारा भगवान है कहां? तुम्हारा ईश्वर है कहां? तुमने ईश्वर को होना कब चाहा है? सिर्फ नाटक करने चाहे, सिर्फ धोखा देना चाहा है तुमने अपने आप को। तुम भक्त तो कभी हो भी नहीं सकते थे और तुम हुए भी नहीं। हम सब अपने को कहें, हम अपने को डांटें, समझाएं, मांझें, तोड़े अपने आप को, यदि हमें ईश्वर पाना है, यदि हमें इस कपट जाल से बाहर आना है। कि तू भगवान का था नहीं काफी, तू तो विषयों का, झूठ और कपट का था, इसलिए तू तुझे ज्यादा अच्छे लगे और हर बार भक्ति छूटी और संसार याद आया तेरे। क्यों आया याद वो? क्यों तेरा मन रीझा उसमें? क्यों तू गया उनमें? तूने क्यों हर पाप को उठाना चाहा जबकि वही भस्मों से अन्न बना रहा है और वो शबरी का राम बन के तेरे झूठे भोजन को वही रक्त में बदल रहा है? यदि आत्मा भोजन को रक्त में ना बदले, अरे तो भोजन खा के भी तू सड़ के मर जाएगा, एक सांस एक धड़कन नहीं पाएगा। जब सब कुछ वो कर रहा था, अरे पापी हतभाग, मैं अपने को डांटू, पूछू अपने आप से कि फिर तू गोविंद का होके क्यों नहीं जिया? तू केवल आसक्तियों का होके ये भक्ति के स्वांग और नाटक क्यों भरता रहा? कि सिर्फ कौरव बन के जीना ही संसार जीना है क्या? क्या पांडव नहीं जिए थे? वो भी तो जिए थे। और पांडव बन के कैसे जीना है? कि जो कुछ है नारायण आपका, आप ही आत्मा हो कि मुझे सांस धड़कन जीवन का एक एक क्षण प्रदान करते गोविंद, आप ही मुझे भस्म से अन्न में और अन्न से आपने ही मुझे ये दुर्लभ तन दिया, आप ना होते तो मैं कहां होता? और आज भी आत्मा होकर आप इस शरीर रथ को चला रहे हैं, बन के शबरी का नाम मेरे झूठे भोजन को रथ में बदल रहे हैं, हर सांस प्रत्येक क्षण जीवन का आप मुझे प्रदान कर रहे हैं। आपके बिना एक सांस एक धड़कन एक क्षण नहीं है, तो फिर मैं आपका होकर आपका निमित्त बन के संसार को जीऊं, ना कि संसार का होके आपकी निमित्त भक्ति करूं? दोनों में क्या उचित है? मैं पूछूं अपने आप से कि मेरा कौन सा दंड, मेरा कौन सा हठ मुझे रोके हुए है? मुझे सत्य की राह पर उसके माधुर्य में, उसके रस में, उसके मनोहारी स्वरूप में क्यों नहीं जाने देता? मैं हर बार अब प्रभु से दूर आसक्त जगत में विषयानता में क्यों भागता हूं? मैं पूछूं अपने आप से क्यों झूठ बोलना, धोखा देना ही मैंने जीवन की राह बनाई है? क्यों झूठे झूठे झूठे धंधे के लिए जी रहा? क्यों कर रहा हूं ऐसा? यदि हमें सचमुच स्वर्गारोहण पाना है, जीवन के इस महासमर में पांडवों की भांति ऊपर उठना है, तो हमें सबको धारण करना होगा। जब महाराज युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों के साथ अनंत की राह पर चले गए। बालक परीक्षित को राज्य का भार सौंपा। समापन में महाकाव्य को हमने एक ही क्षण पढ़ा है और कई वर्षों से हम बराबर पढ़ते आ रहे हैं इसे वेद के साथ ही। अब समापन की ओर है, हाँ क्लोजिंग टच है इसका। तो महाराज परीक्षित को गद्दी पे बिठा करके वे पांडव पांडव चले गए। महाराज परीक्षित राजकार्य को संभालते हैं, वे परीक्षित है, देखो कहानी फिर हमारी है कि पांच पांडवों से बना पांडव ये शरीर, पांच पांडव इसके पांच ज्ञान धर्म हाँ संकल्प आदि, ये पांचों पांडव जब जीवन के महासमर को जब मैं तप लेता हूँ और जब उत्तरा के गर्भ से अभिमन्यु प्रकट होता है, हाँ उत्तरा के गर्भ से अभिमन्यु हुआ, तो जब मैंने जीवन को तपा तो मेरे निर्णयों पर मेरे उत्तरों से जो मैं परीक्षित हुआ ये उत्तरा के गर्भ से परीक्षित बालक हुआ। यदि ज्ञान तप मेरा परीक्षित नहीं है तो भी तो अधूरा है, और ये परीक्षा मेरी मुझको देनी होगी, परीक्षित मुझको होना है न कि दुनिया को। बोलो हाँ, तो उत्तरा के गर्भ से कौन हुआ? परीक्षित। और फिर महाराज परीक्षित का विवाह हुआ और उनके भी एक संतान हुए, उनका नाम क्या है? जन्मेजय। क्या नाम है? जन्मेजय। संधि विच्छेद करो, जन्म अजय। अजय माने अमर होना, जो कभी पराजित ना हो। तो जब पांचों पांडवों का धर्मपूर्वक जीना तपना और निर्णायक बुद्धि के सुभद्रस अर्जुन और सुभद्रा के से अभिमन्यु, और अभिमन्यु का अर्थ है ब्रह्म ज्वालाओं में प्रवेश करना, आत्मग्नियों का वरण करना, अभिमन्यु प्रवेश करना, मन्यु माने अग्नि, हाँ आत्म ज्वालाओं का वरण करना। जब अभिमन्यु ने ज्योतियों का वरण किया तो उसके हाँ तो उसकी परीक्षा से उत्तरा के गर्भ से परीक्षित हुआ है, और जब ज्ञान परीक्षित हुआ है तभी तो जन्म अजय होता है, तू अमर राह पर पाता है। सारा महाकाव्य हमारी कथा है। गुरुकुल में छात्रों को एक सत्य युद्ध घटना को पृष्ठभूमि में रखकर, मैंने कहा ना एक सत्य युद्ध घटना कि एक महाभारत युद्ध हुआ आज से लगभग 5000 कुछ सौ वर्ष पूर्व, लगभग 6000 वर्ष के करीब, 900 कुछ वर्ष है तो 6000 वर्ष समझे। युद्ध हुआ लेकिन उस युद्ध को महाकवि ने जीवन के इस महासमर को पढ़ाने के लिए गुरुकुल शिक्षा ने महाभारत एक महाकाव्य की सृष्टि की, हर छात्र को उसका संपूर्ण जीवन पढ़ाने के लिए, कि जब परीक्षित हुआ तभी तो ज्ञान अजय हुआ, तो जन्मेजय हुआ, जन धन अजय, जब संधि जोड़ी तो क्या बना? जन्मेजय। धन जो जीवन जो है उसका जन्म जो है वो धन नहीं हुआ, उसने जीवन को जन्म को विजय कर दिखाई, अमरता की ओर जाके दिखाया उसने। तो महाराज परीक्षित से की कथा है। आपको याद होगा कि हमने अपना महाकाव्य का आरंभ जन्मेजय से ही किया था, वहीं पे लाके इसका समापन देना है। महाराज परीक्षित बड़े ही धर्मात्मा राजा है, राज्य का धर्म पूर्ण वहन करते हैं, बड़े उच्च कोटि के तपस्वी हैं, पांडवों के वंशज हैं। ऐसे ही समय में कलियुग का प्रवेश होता है, द्वापर समापन की ओर आया है। कली काल के लिए समस्या है कि सारे लोग धर्म प्राण है, वो श्री हरि के निमित्त होकर, वे श्री हरि को ही अर्पित होकर ईश्वर के निमित्त बन करके जगत को, संसार को, घर गृहस्थी को एक निमित्त के रूप में, एक पाठशाला के रूप में धारण करते हैं, इसलिए वो पाप नहीं करते हैं। वो जीवन को जगत के लिए नहीं, नारायण के लिए ही जीते हैं और जगत को ईश्वर के निमित्त बनकर ही धारण करते हैं। तो कली काल के लिए समस्या है कि उसे स्थान कैसे मिलेगा, बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है, उसे कहीं कोई जगह नहीं मिलती है। और कली प्रवेश पाना चाहता है, हर मन पवित्र है, हर कोई धुला धुला सा, झूठ कपट लोग हो, किसी को छूता नहीं है, कलयुग प्रवेश करे तो कैसे, उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। और समय को, कलयुग को प्रवेश करना है, ये कलयुग का अपना धर्म है कि लोग भक्ति से हटकर आसक्ति में आए, तो कलयुग कहता है फिर मैं उनको मिटाने के लिए आगे बढ़ू। कहते नहीं, जाका दाता दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले। और आज हम सब की मति हरी हुई है, इसीलिए तो दुख में, तनाव में, गुस्से में, अभाव में हर वक्त खींचते हुए हम जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? अरे जब नारायण सब कर रहा है तो हमारे पास इतने दुख तनाव क्यों है? जाहिर है कि हमारे पापों ने, कलयुग ने हमारी मति भर ली है, इसलिए प्रायश्चित में खींच रहे हैं, प्रायश्चित में ही कपट कर रहे हैं, प्रायश्चित में ही झूठ और दंभ को जिए जा रहे हैं, प्रायश्चित जो करने हैं। कलयुग का वास हो गया है हम सब में, लेकिन यहाँ कलयुग महाराज परीक्षित के राज्य में जगह नहीं पा रहा है। उसको लगा कि जब तक इस धर्मात्मा राजा में नहीं प्रवेश पाऊंगा, मुझे कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो राजन जंगल में घूम रहे होते हैं अपने राज्य के क्षेत्रों की सीमांकन में, तो कलयुग एक गाय को जाकर के सताने लगता है, मलेच्छ का रूप धारण करके। जिसकी मति मलेच्छ है वही मलेच्छ है, क्योंकि उसकी मति पर कलयुग चढ़ गया है और वो मलेच्छ है। वो ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, वो जबरदस्ती अपने जात बांधे घूमता रहा है, वो महामलेच्छ है जिसके मन में कलयुग है। महाराज मुझे मारिए मत। राजा ने बाण निकाल लिया कि तू गौओं को सता रहा है तो मैं तुझे भी मारूंगा। तो कहा महाराज मुझे सताए मत, मैं तो कलयुग हूं, आपका शरणागत हूं, मुझे स्थान दे, राजन आप तो राजा हैं। तो कहा कि राजन आपके साम्राज्य में मेरा कहीं कोई स्थान नहीं है। तो कहा तू कहां स्थान चाहता है? कहा मुझे दम में स्थान दो, मुझे झूठ में स्थान दो, मुझे कपट में स्थान दो, मुझे लंपट आवारा मनोवृत्तियों में स्थान दे दो राजन, मुझे आसक्ति में। विचारों को बिठाया है उसके मन सिंहासन पर, अब भगवान कैसे बैठेंगे? वहां तो कलयुग बैठा हुआ है। कौन बैठा है? कलयुग बैठा है। जरा सा बक्सा उठाने के लिए तुम्हें स्टेशन पे कुली की जरूरत होती है और इतना भारी कलयुग बिठाए जी रहे हो, तुम्हें जरा सा भी महसूस नहीं होता है कि कितना बड़ा भार है पाप का जो रोज लादे उठाए घूमते हो तुम। मति हर नहीं ली है भक्त ने, तो फिर क्या है ये? क्यों लाद रहे हो इसे? उसका मुझे झूठ में, कपट में, व्यभिचार में, दुराचार में, वेश्यालय में, और जहां धूत क्रीड़ा होती है वहां पर, और मध्य में, मद्यपान में मेरा वास होगा। कहा दिया, कहा राजन धातुओं में भी मैं स्थान चाहता हूं। तो कहा मांग लो जो मांगना। कहने लगे राजन लोहे में तो दे मुझे स्थान, सोने में भी दे दो। और राजा उसे तीर्थास्तु कह गए। और कलयुग बहुत प्रसन्न हो गया। राजा के माथे पर सोने का मुकुट था, कलयुग उसी में प्रवेश पा गया। उसने राजन की मति हरनी और धर्मात्मा राजा परीक्षित को अचानक लगा कि उनके भी भाव बदल रहे हैं, वो बात बात में खींच रहे हैं, हर चीज़ में अब उनको भी बाहर ज़्यादा देखने की मनोवृत्ति आ गई है और भीतर से जो सुंदर कृष्ण की मूर्ति है उसका लोप हो गया। और आज आप भी तो कहते हो स्वामी जी आँख मूंते हैं तो ध्यान में भगवान तो आते ही नहीं, न कलयुग तो आता है, एक आना है आ तो रहा है फिर। अरे कपट के विचार तथा कथित चिंताएं आसक्तियां तो आ रही हैं, तो एक ही को तो आना है, कलिकाल तो आ रहा है। और उनके माथे में कलयुग का प्रवेश हो गया है। राजन सोचते हैं कि क्यों हो रहा है, बार बार भगवान में मन न लगकर मन मेरा गलत दिशा में क्यों जा रहा है। कहा ना जाका दाता दारुण दुख दे, है ना, ताकि मते पे कली धर गए, कलिकाल को बिठा देते हैं, बहुत आसान ही है, हरने की जरूरत ही नहीं, कलियों को बिठा लेते, अब तुम्हारी मति गई। राजन वन में घूमते घूमते उन्हें बहुत प्यास लगी और बहुत प्यासे थे, तो ऋषि समाधि में बैठे थे तो राजन उनके पास गए और उनसे कहा बहुत प्यास लगी है, जल दो जल दो। और वो पानी दे नहीं पाए क्योंकि वो उन्होंने सुने नहीं, वो तो ध्यान में थे, समाधि में थे, और राजन की समाधियां नष्ट हो चुकी थी, भाव ही जाते रहे थे। तो क्रोध में आके एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल करके और वहां से आगे बढ़ गए। जब उनके ऋषि कुमार ने आके देखा कि मेरे पिता का अपमान राजा परीक्षित ने किया है, तो उन्होंने श्राप दे दिया क्या 7 दिन के भीतर उन्हें नाग दंश से मृत्यु को मिलेगी। जो ऋषि ने सुना तो उन्होंने पुत्र से कहा कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि मरा हुआ सांप भी कलिकाल है, उसको देखने से नेत्र संग से ऋषि का भी मन क्रोध में चला गया और उसने श्राप दे दिया। कहते हैं संग दोष अति भारी, और हम तो विषयों का संग, कुतर्कों का संग, गंदे स्वभाव का संग, कपट का संग, झूठे दंभ का संग करते हैं और कहते हैं स्वामी जी हम लोग सत्संग ही हैं। पता नहीं ये सारे सत हैं क्या जिनका आप रोज संग करते हैं, बाहर निकलते शुरू हो जाते हैं। ऋषि ने कहा कि राजन मेरे बेटे ने आपको श्राप दे दिया है, मैं बहुत दुखी हूं, उसको हटा तो सकता नहीं, इसलिए आपको सचेत करने आया हूं। तो राजा ने कहा कि उन्होंने ठीक श्राप दिया है। और तब उन्होंने कहा कि ऋषिवर कलयुग ने मेरे साथ छल किया, सोने में स्थान मांग करके मेरे मुकुट में, और मुकुट से मेरे मति पर छा गया, और मेरी असावधानी से मैंने अपने मन को मांझा नहीं और वो मही बनकर उस पूरे को मलिन कर गया। और हम हैं कि जन्म से आज तक हमने अपने मन नहीं मांझे, दुनिया मांझने की हम सब चौधरी हैं, क्या बात है। तो कहा कि यार उन्होंने जो श्राप दिया है वो उचित है, तो उन्होंने कहा कि ये बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा। तो कहा कि भागवत की कथा आप सुनिए राजन, सुखदेव जी महाराज को का आवाहन करें, और जाना तो निश्चित है मन को गोविंद में बसा लें कि जन्म अजय हो जाए, जन्मेजय हो जाए, पुत्र का जो है वो नाम आप सार्थक करें। तो सुखदेव जी महाराज पधारे और उन्होंने 7 दिन वो भागवत की कथा सुनाई, और उसी में 7वें दिन नाग ने उनको डसा और उनकी मृत्यु हो गई। नाग यहां समय का प्रतीक है, काल है, वक्त है। और 7 दिनों के नाम याद है आपको, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इन्हीं 7 दिनों में समय का नाग आप सबको डसेगा, क्योंकि 8वां तो दिन ही नहीं होता। हम सबको परीक्षित होना है, परीक्षा हम सबकी होनी है, और 7 दिनों में ही नाग ने वक्त ने हम सबको ले जाना है। मैं आपको आपकी कहानी सुना रहा था, लेकिन कलयुग ने आपके कान बंद किए हुए थे। मती पर मैं मन की छाया था कि सारा महाकाव्य सुना हमने और हम तो नहीं पाए, हम गोविंद के नहीं हो पाए। कैसी विचित्र बात है। और इस प्रकार जन्मे जी को बता रहे हैं ऋषि कि जन्मे जी तू सर्प यज्ञ करके सर्पों की हत्या कर, क्योंकि सात दिनों में समय का सर्प सबको ले जाता है। सर्प माने चलना होता है, गति होता है, सर्प माने सांप भी होता है, तो सर्प माने गति होता है। सर्प सर्प ते चल ते चल, हाँ सर्प सर्प से ही सरक शब्द बना कि सरक सरक, हाँ ये अपभ्रंश है उसी का, सर्प का है। तो इसलिए आप सांपों की हत्या न करो, ये तो काल रूप नाग है जो हम सबको ले जाएगा। और तब जन्मे जी ने सर्प यज्ञ बंद कराया और तक्षक नाग की रक्षा हुई। वैसे तक्ष माने होता है लकड़ी, तक्षक कहते हैं बढ़ी को, लकड़ी काटने वाले को, है ना, तक्षक माने बढ़ी होता है। और यहाँ नाग हमारा तक्षक है कि जिसने समय के साथ अपने को घड़ा नहीं, छीला नहीं, मांजा नहीं, जिसने अपने आप को आत्मा की मूर्ति के अनुरूप ढालने के लिए जिसने अपने को रगड़ा नहीं, मांजा नहीं, उसे तक्षक नाग ले जाएगा। तो तक्षक के आने से पहले ही कृष्ण के मनोहारी रूप में महाराज तक्षक की समाधि लग चुकी है। जब नाग पहुंचा है तो देह में परीक्षित ही ने खाली एक शरीर का खोल भरे जहाँ चाहे बस ले, क्योंकि महाराज परीक्षित का जीवात्मा तो गोविंद में सदा सदा के लिए व्याप्त हो धन्य हो गया है। परीक्षित ही अब जन्मे जय हो गया है। ये महाकथा है, ये काव्य है। एक वंशनाशी कौरव पक्ष है जिसमें आप सब लोग जीने में बड़ा दम्भ है, आपको बहुत बढ़िया जी रहे हैं आप, कि जीना तो संसार है, घर गृहस्थी है, विषयासक्त धरती है, कपट झूठ है और निमित भाव में माला फेर ली है। ये कौरव पक्ष है। और नारायण के होकर जीना है, ये घर उसका, ये गृहस्थी उसकी, उसके निमित बन के जहां रहेंगे वहां हम अपना कर्तव्य धारण करेंगे, बाकी वो गुंद जाने। ये पांडव पक्ष है। दो में एक रास्ता हो सकता है और जो दम्भ पूर्वक अपने को कह रहा कि नहीं इधर भी चला जा सकता है, उसके लिए बहुत सुंदर बात है जो हम बराबर दोहराते हैं, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कुछ नहीं मिलने वाला है, निर्णय हम सबको लेना है। और हमारी ही कहानी फिर आ रही है मेधा तिथि कर्ण की ऋचा में, ये पंद्रहवीं ऋचा है, हाँ 14 ऋषाओं का हम पाठ कर चुके हैं, ये 15वीं ऋषा है। उतो सा मैं हम इंदु बेही षड्युक्ता अनुशेषिधर गोभीर्यम न चरकृषत। ये आज की ऋषि मेधातिथि कम हमारे ऋषि हैं। और हाँ ये भी हमको एक कथा सुना रहे हैं, हम ये कथा भी सुननी होगी तभी इस ऋषा का रहस्य प्रकट होगा। यहाँ एक लीला कथा, एक अद्भुत कहानी हम सबकी इस ऋषा में भी बैठी है। कहा उतो सा मैं हम, उठ ऊपर को, उत्थान करो, अरे उठाओ अपने को, अपने जीव को, अपनी सोच समझ को ऊपर को उठाओ, मैं हम उन महानताओं की ओर ले चलो, इंदु में ही, इंदु कहते हैं चंद्रमा को, अभी कहते हैं चंद्रमा की को सदा सामने रखने वाले महाशिव भगवान भोलेनाथ की ओर उठे, आओ ऊपर को उठे। षड्युक्ता, षड्युक्ता षड्मुख भगवान कार्तिकेय की भांति अनुशेषिता, जिस प्रकार उसको पाला गया है वैसे ही हम भी तो पले हैं, तो आओ आज शिव के पुत्र महाशिव के बेटे कार्तिकेय की भांति षडानंद की भांति ऊपर को उठे। गोभीर यवम न चर कृष्ण, उसी की भांति जैसे कि वो जन्मता है सचराचर में ताड़कासुर के वध के लिए, ताड़नाओं का अंत करने के लिए, आओ आज हम भी हम भी तो शिव के बीज हैं, आत्मा के बीज हैं, परमेश्वर के बीज हैं। चलो आओ आज हम अपने को पढ़ डालें, आओ आज हम अपनी कथा स्वयं कर डालें। ये ऋषि वेद की दिशा में गुरुकुल में छात्रों को अमृत ज्ञान दे रहा है। मैंने कहा ना कि वेद का ऋषि यज्ञोपवीत के साथ ही धारण किया जाता था। जिस गुरुकुल में छात्र जाता था उसका यथा ऋषि को धारण करता था। खाली गायत्री मंत्र पढ़ लेने से, अजनेऊ गले में टांग लेने से किसी का यज्ञोपवीत हुआ नहीं है। जब तक पूरा एक ऋषि नहीं पढ़ोगे तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार दूषित है, और यदि ये संस्कार दूषित है तो तुम शूद्र हो, क्योंकि यज्ञोपवीत से ही बीज होता है, अन्यथा जन्मना जायते शूद्रा। हर घर में जब बालक पैदा होता है तो सूतक मनाई जाती है इसी बात के लिए। तो काया कथा सुना रहे हैं, कहानी यू है कि ताड़कासुर को वरदान था कि शिव पुत्र के अतिरिक्त उसे कोई भी उसका वध नहीं कर सकता, और महाशिव जो थे वे घनघोर तप में जाकर के बैठ गए थे, वे दुखी थे। उनकी पत्नी का, शिव पत्नी का देह पात हो गया था अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ हवन में उन्होंने, तो वे तब से वे घनघोर तप को चले गए थे। तो ताड़कासुर ने कहा कि शिव पुत्र मेरी हत्या करे, ये सोच करके शिव तो वैसे ही बैरागी हैं, अब तो वे कभी भी ग्रस्त नहीं होंगे, न उनका बेटा होगा और न ही कोई मुझे मारेगा। देवताओं के प्रयास से हिमालय पुत्री से शिव का वरण होता है। कथा आप टीवी सीरियल में भी देखते हो, और जब हम लोग शिव पुराण की कथा करेंगे तब इन कथाओं का महाविस्तार करेंगे, यथा जिसमें कि अमृत हमें मिले, क्योंकि ये तो दही मथनी जैसा, ये तो अमृत मंथन है ये कथाएं जो है। लेकिन जो पिएगा नहीं उसने सत्संग नहीं किया है। खाली सुन लेने से किसी का कल्याण नहीं होगा, तुम्हें इसे पीना होगा, पछाना होगा, आचरण उतारना होगा, तभी तुम इस कथा का अमृत पाओगे। तो भगवान शिव घनघोर तप के द्वारा ही माने, और बिना तप के शिव को कोई पाता नहीं है। पूर्व की कथा का भी थोड़ा सा भाव ले लो कि शिव है कौन, घटगढ़वासी आत्मा, वे तो घट में वास करते हैं, उन्हीं को राम कहा है, उन्हीं को कृष्ण कहा है, वे ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, कोई भेद नहीं है। और दक्ष कहते हैं, दक्ष माने चतुर सियाना, और सियाने तो आप सभी लोग हैं, हाँ सब लोग हैं ना, दक्ष माने चतुर सियाना, और प्रजापति अहम है मेरा, मैं पालता हूं, मेरी गृहस्थी है, मैं सबको खिला पिला रहा हूं, मैंने बड़े तीर मारे है ना, उसने थोड़े ना कुछ किया, वो तो है ही नहीं, मैं हूं जो। तो दक्ष प्रजापति कौन है, मेरा गंभीर मन। हाँ पूर्व की कथा का थोड़ा सा भाव ले लो तो इस कथा में बहुत आनंद आएगा। तो दक्ष प्रजापति की पुत्री है कौन, जीव, क्योंकि इसी की इंद्रियों से ऐसी बुद्धि ही तो जीव है, इसीलिए तो इसको अर्जुन भी कहा है। तुम अर्जुन ना कहो, दक्ष की पुत्री है तो दक्षता कह लो, चतुराई कह लो, हाय री चतुराई, इसने ईश्वर गंवाया, तब गंवाया, सत्संग गंवाया, कूड़ा ही कूड़ा बटोरा और फिर भी दंभ से बाज ना आई, यही तो है चतुराई हमारी। होते भोले भाव तो भोलेनाथ बोल ना जाते, हमें खाली जाके लोटे से जल डाले आए, पानी चढ़ाए आए, व्रत कर लिया, अरे ये सब नाटक कहे किया भाई, जब शिव के होने का भाव ये नहीं था, जब संसार को ही जीना था, संसार के होके ही शिव भजना था तो काहे बजे हो, ये नाटक की भी क्या जरूरत थी। शायद कुछ और नए दंभ जीना चाहते थे, भक्ति का दंभ करना चाहते थे, इसीलिए तो कर रहे थे, शिव के होके संसार क्यों नहीं जिया, संसार के होके शिव भक्ति तूने क्यों की। क्या कभी हम पूछेंगे अपने आप से, पूछोगे, सवाल करोगे अपने को, और जब तक मांझोगे नहीं, धुलोगे, पवित्र नहीं हो पाओगे। तो दक्ष प्रजापति की इस मन की बेटी, ये जीवात्मा, ये चतुराई, ये बुद्धि, दक्षता एक बार शिव को, आत्मा को शरीर में पा तो लेती है, लेकिन पाके भी क्या रख पाती है? अपनी चतुराई के कारण ही अपने पिता दक्ष प्रजापति, शमशान को भी कहते हैं, वहीं आकर के चिता की लकड़ियों पर अपनी चिता जला जाती है, शिव से छूट जाती है, भस्मी का अंबार हो जाती है। ये चतुराई मेरी, ये दक्षता मेरी। और हम हैं कि हम कथाओं को सत्संग तो सुना है, कहानियां स्वामी जी, पर तुमने एक जी के दिखाई है क्या? जिया क्या है? अपने से पूछो, गालों को सहलाओ मत, इन पे थप्पड़ लगाओ सत्संग के, तो ये मज जाएंगे, ये धुल जाएंगे और तुम्हें राह मिल जाएगी। नहीं तो कलयुग तुम्हें ले जाएगा और सारी पूजा व्यर्थ हो जाएगी, कुछ नहीं पाओगे, जीवन को का सर्वनाश कर जाओगे। तो दक्ष प्रजापति, इस चतुर सियानी मन की बेटी, ये जीव और इसके जीने की मनोवृत्ति, दक्षता, चतुराई शिव से छुड़वा देती है, चिता में अर्थी बनाकर जला देती है आज भी। और रोज चल रहे हो, चिता सा धधक रहे हो और तुम्हें एहसास नहीं है कि उम्र का हर क्षण जल रहा है। अरे वो भस्म हुआ जाता है और तुमने अभी भी आत्म तत्व को पाया नहीं है, उसका हुआ नहीं है, उसका होकर जीने का तेरा मन में कोई भाव नहीं है। तो गुणा शिव तत्व को जब पाया है, कथा में आते हैं वर्तमान कथा में, तो शिव और पार्वती के पुत्र को मारना है, देवता आतुर हैं कि किस प्रकार उनका पुत्र हो। तो ऐसे में ही शिव ने तारणाओं का अंत करने के लिए, अब मूल कथा में सीधे चलते हैं, हाँ वो आज की लीला कथाओं में काफी फेर बदल गई है। तो शिव ने और शक्ति ने देवताओं के आदेश पर अपने बीजों को, ज्योति बीजों को प्रवाहित कर दिया और वो शिव अर्थात परमेश्वर और शिवा उमा अर्थात ब्रह्म ज्वालाओं के बीज थे जो पर्वतों के ऊपर से बने और वो नदियों में बहते चले गए। वही बीज है जिसे ऋषि पत्नी ने, जिनको जल के साथ ग्रहण किया, उनके पेट फूले, कथाओं में ही बड़े लंबे कहानियां हैं, और फिर हाँ उनको उल्टियाँ हुई और वो बीज फिर बहते गए, हाँ नदियों के किनारों से। ये बीज कौन है? यही तो पेड़ है, यही तो वनस्पतियां हैं, यही तो संपदा है जो परमेश्वर के बीज हैं, जो आज धर्म की ध्वजा बनकर खड़े हैं। ये पेड़, ये पौधे, ये वनस्पतियां हैं तो कार्तिकेय है। इन ये न होते तो इस भूमंडल पर जीवन का कोई अवधारणा न होते, ताड़नाएं ही ताड़नाएं होती और कोई जीवन ना होता। आज अगर ओजोन लेवल है, आज अगर इस पृथ्वी पर जीवन है, तो इन पेड़ों के कारण यही है शिव के पुत्र कार्तिकेय। आप जाके कार्तिकेय की माला फेर आते हैं और हरे भरे पेड़ कटवा लाते हैं, धंधा जो कर रहे हैं, पता नहीं कैसे शिव होते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। तो कहा उन्हीं बीजों की भांति, अब जब बीज ये बहे तो उनको छह माताओं ने पाला। आप बता सकते हो छह माताएं कौन है? अरे छह ऋतुएं हैं, इन छह ऋतुओं ने ही तो पाला उन्हें। कहां थी मां, कहां था दूध, कहां थे मां के स्तन, कैसे पले ये कार्तिकेय कि तुम आसक्ति नहीं कि मैंने पिलाया है, मैंने पाला है। अरे इन्हें किसने पाला है, इन्हें कौन पालता है, क्यों दंभ जी रहे तुम? और इसी कार्तिकेय ने ताड़कासुर को अर्थात संपूर्ण ताड़नाओं का विनाश किया, तो धरती पर मनुष्य को जीने का सहारा मिला। ये ना होते तुम कहीं ना होते। ये सब शिव के पुत्र हैं, ये कार्तिकेय का उतुसा मनी है कि जिस प्रकार उन दो भी महाशिव ने अपनी महानताओं का प्रदर्शन करते हुए संपूर्ण ताड़नाओं का विनाश करने के लिए अपने ही संततियों को सारे भूमंडल को विसर्जित किया, जिन्हें छह ऋतुओं ने षड युक्ता छह ऋतुओं ने अनुशेषित है ना उनको दूध बनाया, पाला और बड़ा किया। ना तो शिव उन बच्चों के लीला लालन पालन देख पाए और न ही भवानी देख पाए, शिवा देख पाए, जिन्होंने सचराचर के हित में अपने बीजों को भी बिखराया। अरे आज तू उसके जैसा क्यों ना चाहिए कि हर क्षण सेवा का हो इस धरती पर, हर सांस अर्पित हो महाशिव के प्रति, कि मैं उसका नियमित बनकर के जीऊंगा, शिव के जैसा जीऊंगा, वैसा त्याग करके जीऊंगा, उसके जैसा होकर जीऊंगा। और आज जो उसके जैसा जिएगा, जो उसकी ज्योतियों का वो भी जो उसकी ज्योतियों को सम्मुख करके उसके बीजों की भांति जिएगा, न चर ईश्वर वही आकृष्ट हो पाएगा आत्मा की प्रति और वही जा पाएगा ईश्वर की राह पर और वही होगा अजर अमर। हम सबको नहीं भूलना है कि आज भी शिव और शिवा ही हमको उत्पन्न करते हैं, बीज होते हैं, वे ही दो शरीरों को यज्ञ करके हमें बालक का रूप देते हैं। आज वे दूध का अमृत हमें भवानी ही पिलाती है, क्योंकि वो कृपा न करे तो एक दिन दूध तो भूल जाओ, शरीर में कोष भी माता बनाना नहीं जानती है, वही पिला रही है। हम सब निमित है जब, तो मैं पूछता हूं फिर उसके निमित होकर हम सब जीते क्यों नहीं है? हम आसक्तियों के प्रति ईमानदार होकर क्यों जीना चाहते हैं? वो पूछता है हमसे, कहा उतु सा मही इंदु ही शब युक्ता अनुशेषित। अब कथाओं में तो आपने देखा कि एक ताड़कासुर नाम का असुर है, लेकिन गुरुकुल की कथाओं में हम बच्चों को सचराचर के साथ जोड़ते हैं कि परमेश्वर ने जब ये धरती बनाई, पेड़ पौधे पशु पक्षी बनाए, जीवधारी बनाए, तब उस सृष्टा ने महर्षि ने सोचा कि जिस सचराचर को मैं निरंतर आत्मा होकर अपनी ब्रह्म ज्वालाओं के गर्भ से प्रकट कर रहा हूं भवानी के, मैं इससे कुछ ऐसे भी जीव प्रकट करूं जो मेरे पुत्र कहलाए और वो बन के मेरे मेरे ही पति होकर मेरा ही प्रतिनिधित्व करते हुए जिस बाग को सचराचर को मैं बना रहा हूं वो माली बनकर इस बाग को सींचे, इसकी रक्षा करे और वरद हो अजर अमर स्थान पाए, मेरे पुत्र कहलाए, देवता कहलाए। ये सोचकर शिव और शिवा ने भवानी ने हम सबको प्रकट किया। कैसे किया वो कथा भी संक्षेप में कर लेते हैं, हाँ थोड़ा समय लेंगे। कि जब कार्तिकेय चले गए और उन्होंने कहा कि वो ग्रहस्थ भी नहीं बनेंगे, वो तो सचराचर की सेवा करेंगे, और तब से आज तक वो ग्रहस्थ नहीं बने हैं, वो आज भी सारे पूरे भूमंडल में हाँ धर्म की ध्वजा बन करके शाखाओं के साथ वे सारे संपूर्ण हाँ भूमंडल पर लहराते हैं वे कार्तिकेय। तो उनको लगा कि एक ऐसा भी तो होना चाहिए जो मेरे पास रहे, जो मेरा पुत्र कहलाए तो मेरे पास रहे। अब कार्तिकेय तो घर बसाएगा नहीं, गृहस्थ होगा नहीं, तो कोई तो होना चाहिए। तो वो उबटन मल करके नहा रही थी, नहाने की तैयारी में उबटन लगा रही थी, पुराने जमाने में उबटन लगाते हैं, तो उसी उबटन को उन्होंने जब उतारा तो उसे खिलौना बना दिया। क्या बनाया? खिलौना बनाया, बालक बनाया, एक बड़ा पसंद आया और उन्होंने उसको प्राण दे दिए। तो ये उमा का पार्वती जी का दूसरा जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या बना? गणेश। ये विनायक भगवान हुए। उस बेटे को कहा बना दिया उन्होंने, तो दूसरा बेटा कैसे बनाया? जोर से बताओ भाई, उबटन से बनाया। और जरा आप सब बताओ काहे के बने हो? उपटन के बने हो ना। उपटन में क्या होता है, घी तेल आटा मैदा सूजी चिरौंजी हाँ हल्दी, वो तो भोजन में खाते हो और वो भोजन ही तो बालक बनता है, तो काहे के बने। तुम ही गणेश हो, दूसरे बेटे हो उस महाशिव और शक्ति के, लेकिन धिक्कार है हम सबको कि हम उसी के नहीं होना चाहते हैं। हम तो तथा कथित गृहस्थी के हैं, हम तो तथा कथित विषयों के हैं, हम तो तथा कथित जात पात के हैं, नहीं है तो शिव और पार्वती के ही हम नहीं है। हमें सोचना होगा, हमें पूछना होगा, कितना मनोरम महाकाव्य को हमने एक एक क्षण पढ़ा ही नहीं, एक एक पात्र हमारे जीवन का था। हम कब पांडवों को जैसे गोविंद के होकर जिएंगे, हमें तो अर्जुन सा कृष्ण का होना था। तो कहा उतो सा मन्यम इंद्र दे, उत्थान कर लो जीव अपना मन्यम, ऊपर को उठा उस महानता की तरफ जा, उस व्यापकता की ओर चल। इंद्र दे ही कि जो चंद्रमा को सम्मुख रखने वाले जो चंद्रमुखी हैं, हाँ जिन्हें षड योगदान अनुशेष, जिन्होंने अपने ही यव माने बीजों को यवम माने बीज, हाँ वो बीज यवम न चल कृष्ण कृष्ण हाँ हो जाएगा ता हलंत उसका लोप हो जाएगा। वो भी ही वो माने ज्योतियां माने सम्मुख कराने वाले, हम भी तो बीज हैं उसी परमेश्वर के, ना माने हम लोग तो चलो आज अपनी ब्रह्म ज्वालाओं की ओर आत्मनियों की ओर आकर्षित हो, अपने आप को अर्पित कर दो। जैसा कि पूर्व गुरु